एक बात है विचार की, संसार का दुख कैसे मिटे। ये दुख तब मिटता है जब हम बुराई से रहित हो जाए। दुख का मूल क्या है? बुराई। और बुराई के मूल क्या है? कामना। अर्जुन ने पूछा है, अथ केन प्रयोतोऽयं पापं त्यजति पुरुषः अनिच्छन विवासने बलादियो नियोजित। मनुष्य न चाहता वो पाप कर लेता है, कारण क्या है? पाप करना चाहता नहीं, फिर भी पाप कर लेता है, तो क्या कारण है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये उत्तर दिया। तो खास काम बताया, काम क्या? नाशवान वस्तुओं के द्वारा जो सुख लेना है, ये है काम। अविनाशी परमात्मा की इच्छा वो काम नहीं, वो आवश्यकता है। एक काम होता है, एक आवश्यकता होती है। तो विनाशी वस्तुओं के द्वारा जो सुख लेने की इच्छा है, संयोग जन्य सुख लेने की इच्छा है, उसका नाम काम है। ये सबसे पहला अनर्थ होता है। इसके बाद फिर नकामात क्रोध हो भी जाते, क्रोधात बहुत समूह समूह स्मृति बुद्धिनाशात प्रतिष्ठित, फिर पतन हो जाता है। तो संयोग जन सुख है वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये है मान है बधाई है और आलस्य ज्यादा, ये आठ चीज है। ये पांच तो ये है और पांच के सिवा है मान प्रशंसा, मान आदर सत्कार प्रशंसा, इसकी इच्छा है और एक आराम की इच्छा है, ये आठ चीज है। तो इसलिए हम सुख चाहते हैं, वो चाहते हैं, मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं। ये बहुत भयंकर पीड़ा है, ये नहीं अनर्थ है, पीड़ा तो फल होता है, भयंकर बीमारी है मानस बढ़ाई। तो पांच विषय है ये तो है, इससे भी ज्यादा मान बढ़ाई की है, बढ़ाई की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल है। शब्द स्वरूप भोगों का विषय तो थोड़ा दिन चलता है, मान का ज्यादा चलता है, बढ़ाई का मरने के बाद भी होता है, मरने बाद भी हमारा नाम रहे, हमारे वो लोग अच्छा कहे, ये बड़ी बीमारी है। इनके द्वारा जो सुख चाहते हैं, ये पाप का कारण है, अन्याय का कारण है। अगर हम ये त्याग कर दे, भोग बुद्धि से पदार्थों का संग्रह और इस्तेमाल मानो उपयोग अगर सुख बुद्धि से आराम बुद्धि से न करें, निर्वाह बुद्धि से करे, तो बड़ा भारी फायदा होगा। अपने निर्वाह करना है भाई, भोग भोगना यही तनु कर फल विषय है ना भाई, इस शरीर का ये विषय नहीं है। मानव शरीर है ना, ये जितने संसार में जो जोनी है, देवता है, पशु पक्षी है, वृक्ष आदि ये है, भूत प्रेत पिशाच आदि है, बहुत 84 लाख तो जल थर थर नवसर में आ जाती है, और भूत पिशाच आदि और है, देवता आदि और है, गंधर्व आदि जातियां। तो जितने शरीर है, इन शरीरों में सब में ही ये इच्छा एक रहती है सुख की, संयोजन सुख की इच्छा। वह संयोजन की सुख की इच्छा में ये आठ बात बताई, संयोजन सुख चाहते हैं। तो हम सुख चाहते हैं, इससे ये अनर्थ होता है। इस वास्ते हमारी वृत्ति सुख भोग की न रहे। सज्जनों, ये सत्संग के सिवाय और भी चीज मिलती नहीं। सब जगह यही अपने सुख रहना चाहिए, रहना चाहिए। कलकत्ते में एक धनी आदमी से मैंने कहा कि आप इतना धन कमाते हो, धन क्या करोगे? समझदार आदमी था, तो कहा स्वामी जी इसका हमारे पास उत्तर नहीं है, क्या करोगे बताओ, धन इकट्ठा क्या करोगे? फिर बेटा पोता पड़पोता तो वे भी कमाने वाले ही होंगे, बेटा पोता ही कोई पंगु तो होंगे नहीं, वे भी किसी काम करने वाले ही होंगे, तो करोगे क्या? तो सज्जन था ईश्वर के शेष उत्तर नहीं है, परंतु हमारे को बात ऐसी मुझे धन तो कमाओ, लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया हो जाए तो कमाओ भाई कमाओ। मुंह अंधा हो करके एक तरफ जा रहे हो, करोगे क्या ये तो बताओ। तो इसलिए असली विचार पर कोई उत्तर नहीं दे सकता, यूं तो कहते धन की जरूरत रहती है। तो ये जो कामना है ना मन में, धनी बनने में क्या है, मान आदर होगा, धनवान ऐसा है सबसे उनसे मान आदर होगा, सत्कार होगा, निर्धन का आदर नहीं करते कोई। तो बात ये नहीं है, धनी का आदर करेंगे लोभी आदमी, त्यागी कोई धनी का आदर नहीं करेंगे। धन से गर्ज रखने वाले धनी का आदर करेंगे, जिसकी धन गर्ज वो आदर कैसे करेंगे? तो त्याग की आदर सब करेंगे, धनी भी निर्धन भी लोभी भी त्यागी भी सभी करेंगे। पर ये बात समझ में नहीं आती, तो इससे फिर पैदा होती है बुराई पैदा होती है, कामात क्रोध हो भी जाते, काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, उसे स्मृति नाश होती है, स्मृति नाश से विनाश होता है, तो फिर क्रोध आता है, काम में बाधा पड़ने में लोभ आता है, लोभ में बाधा पड़ने में क्रोध आता है, कामना के बढ़ने से लोभ बढ़ता है, बाधा देने से क्रोध बढ़ता है, तो कामना से दोनों पैदा होते हैं लोभ भी क्रोध भी, फिर आते बुराई बढ़ती है। तो भाइयों से कहना है कि अपने सत्संग में आने वाले भाई लोग ये निगल के हम बुराई नहीं करेंगे, बुरे ही छोड़ देंगे तो बहुत लाभ होगा, और ये कामना छोड़ दे तो कहना ही क्या, भी तो निहार हो जाए। कामना से पदार्थ मिलते हैं ये कायदा है ही नहीं, पर जचियो आप क्या करें, वो बड़ी मुश्किल है, वो कहते कामना के बिना कैसे रहेगा, कामना तो होगी नहीं तो चलेंगे कैसे, हम जीवेंगे कैसे, ये बिना विचार बातें हैं, गहरा विचार नहीं करते। कामना से फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, क्रोध से भी नुकसान होता है, दूसरे का अहित करने से अपना अहित ज्यादा होता है, ये बात समझ में नहीं आती है। इस बात के समझने की आप लोग कृपा करें, समझने की चेष्टा करें, इसको हम दूसरे का नुकसान करते हैं, उसका नुकसान हमारा ज्यादा होता है, ये झूठ कपट करके, ठगी करके, धोखाबाजी करके जो धन कमाते हैं ना, इनसे नुकसान हमारा ज्यादा होता है, उनका कम होता है, पर ये बात समझ नहीं आती। अपना लाभ लोभ दिखता है नहीं, तो लोभ से आदमी अंधा हो जाता है, मन में लेने की इच्छा होती ज्यादा तो वो अंधा हो जाता है। मल बैठी है टोकरी लेकर के साग पत्ते, गाय उसने देखती है जी हरी हरी सब्जी दिखेगी फल दी गए तो खाने के लिए आती है, तो माल रखती है एक लाठी, तो वो आती है नजदीक तब तो देखा तो वो लाठी उठाती है, तो लाठी उठाते ही आंख मीच देती गाय, आंख मीच के मुंह मारती है। इस अर्थ क्या हुआ, जब लोभ होता है तो आंख मीच जाती है, विवेक शुद्धि से सही देखते नहीं, देखे तो लाठी डर लगता है तो आग मीस ले भाई मुंह मारे, अब आग मीस लाठी बच जाएगी, लाठी लगेगी। इस तरह से लोग आता है तो भीतर के आग मीस लेते हैं, उसे बड़ा नुकसान होता है, वह भीष की आग है, वह सत्संग से वो खुलती, सत्संग के द्वारा वो खुले, पर कोई चाहे तो चाहे नहीं तो क्या हो, सत्संग सुन लिया काम कर, स्वयं अपना आचरण ठीक बनाए, अपने मनुष्य सा अच्छी कर दिए, अपने मनुष्य बनना है। जैसे कहते हैं छोरा मेनक बन जा रहे, छोरा मेनक बन जा, अब मेन क्या बने, मेनक तो है ही वो, मनो अच्छा बन जा। तो मेनक बनना क्या है, भला आदमी बनना। भला आदमी कब बनता है, इसमें एक बात है, सब की प्राय जति है कि भलाई करके हम भला आदमी बनेंगे। ये खास बात है, भले बन भलाई करके भला आदमी बनेंगे। बात ये नहीं है बुराई छोड़ने से भले बनेंगे, बुराई कुछ भी बुराई नहीं करेंगे तो बुरे आदमी रहेंगे, हम भले हो जाएंगे। और भलाई कितनी करेंगे तो सीमित होगी, हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ रुपयों की भलाई करेंगे तो करोड़ रुपये की तो रहेगी सीमित ही। उपकार करो शरीर से, उपकार करे शरीर से, करे पदार्थ करे तो सीमित ही रहेगा। और बुराई नहीं करेंगे तो नहीं करना है बुराई, ये सब भला हो ही जाएगा। कैसे बुरा रहेगा बताओ, बुरा कौन कहेगा, नहीं तो भलाई बुरी दोनों चलेगी, दोनों भलाई बुराई दोनों। और बुराई छोड़ देंगे तो भलाई होगी और क्या होगा। इसी तरह से त्याग में बहुत शांति है, बहुत भलाई है, बड़ा सुख है, आराम है, बहुत विशेष लाभ है। पर तो समझ में आता नहीं, जबरदस्ती कहाँ तक बताया जाएगा, स्वयं सोचेगा तब होगा ना। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान देना आप अमानी रहना, ये बात विशेषता ने बताई है। सहसना अमानी मान दो मान्य लोग अमानी मान द मान्य, अमानी होता है मान देने वाला तो मान्य होता है, उदार होता है ना वो अच्छा होता है, परंतु उदार तो आती नहीं पे। जच्ची और जच्ची की बात भीतर बैठी है कि लोग ठीक होता है, इस ठीक होता ही ठीक। अब वो भीतर बैठी हुई कैसे दूर हो जाए, विचार करो दूर हो जाए, बहुत लाभ की बात है। बुराई न करना बड़ी भारी बढ़िया बात है। हमने तो पूछ पड़ी है कि त्रिलोक की क्या उपकार करने वाला हो जाता है, वो किसी का नुकसान नहीं करता, ये बड़ी भारी बात है। तो नुकसान कौन तो है, लोभी है क्रोधी है, ये नुकसान करते हैं, कामी क्रोधी लोभी ये नुकसान करते हैं। त्याग कैसे करेंगे, नुकसान कैसे करेंगे, अरे बुराई नुकसान नहीं करेंगे तो बुराई छोड़ के भला आप सब भला हो जाएगा। ये असली भीतर से भला होना है, भीतर से असली भीतर से। पर सजर ये बात क्या कैसे क्या करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आती है। आप लोग कृपा करो ये हो जाए, आप लोग कृपा करो मदद करो तो आप हम सब भले हो जाए, मैं भी साथ में हूँ आप भी साथ में हो। बुराई नहीं करेंगे भाई, बुराई नहीं करेंगे किसी तरह से, बुराई नहीं करेंगे किसी आफत में आ जाए कोई कितना बुराई करे तो हम बुराई नहीं करेंगे। मनुष्य बना हो जाएगा, मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। पर ये बुराई भीतर से दूर होती है तभी जब हम सहना न रखें। अत कहने पर पापम से रहती तो भगवान यह काम ये सर भीतर में जो अपने कुछ सहना रहती है सुख भोग की, वहां से बुराई शुरू होती है। हमेशा क्रोधेश तो त्याग दूसरों को सुख पहुंचे। इस बात गीता में आया दो बार सर्वभूत हिते रहता, रमण में बहुत बात आई है कि पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दूर वो कुछ न। पर हित सहिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। दो विपरीत बात बताइए, पर हित सहिष धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधम आई बताया। तो पर पीड़ा देने पूरे दुख देने के समान पाप नहीं, पीड़ा देने का पाप नहीं है तो सुख पहुंचाने के समान कुछ नहीं होना चाहिए साथ में। पर हित सहिष धर्म नहीं तो पर हित सहित दुख होना चाहिए, एक बात और कह रहे, एक बात और ही चली जा रही, पर युद्ध सरसारी तो पर अहित पाप करना चाहिए, अरे पर पीड़ा समय तो नहीं गई तो पराय सुख के समान नहीं है, तो पराय सुख इतनी बढ़िया नहीं है, पर हित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, सर्वभूत हिते रहता पर हित बचतन के मन माही, ये बहुत बड़ी ऊंची चीज है, सबका हित हो, सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संतु दयामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, मां कृष्ण को भागवत। सज्जनों अब ये मौका है, हम लोग विचार करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, भाई अब ठीक करो, ऐसा कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, यार ये बहुत बड़ी बीमारी है, फिर करेंगे, सुबह से शीघ्र आज ही शुरू कर दे, आज ही वो काम कर सकता है, फिर करेंगे, वो नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता, समय बीत जाएगा, आज कह मैं काल करूं, काल करे वो कब, अवसर बीता जाए फिर का कब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अवसर बीता जाएगा फिर करेगा कब, तो काल करनी हो तो आज कर, आज करनी अभी करनी, अभी अभी अभी अभी अभी अभी, वो आदमी काम कर सकेगा फिर करेंगे, नहीं करेंगे, जब मैं मार वार मन सो दूंगा, मन सुख मन डूब जाएगा श्रद्धा, मार वार मन सो डूब मन सुखा है फिर करेंगे, फिर ये नहीं, अपना उद्धार अब भी करना है, आज ही शुरू कर देना, जो बात सुने काम में आज ही शुरू कर देनी है, कामना के वशीभूत होकर पाप होता है तो कामना के वशीभूत नहीं होना है, पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, किसी का बुरा करना ही नहीं है, कहीं बुरा चाहना नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया बात है, भला बढ़ने की बड़ी भारी युक्ति है, सरल युक्ति है, सीधी तीन क्या गए, तीन में मुख्य मुख्य बात यही है, तीन करना, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, पर कम से कम बुरा करेंगे नहीं इतना तो भी अच्छा है, तीन हुए तो ये क्या है, ये कर्मयोग की मूल जड़ है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बुराई नहीं करना, बुराई न करने का फल न चाहना, और बुराई न करने का अभिमान न करना, दो बात ही साथ तीन हो जाए कर्मयोग हो जाएगा, बुराई न करना और बुराई न करने का अभिमान न करना और बुराई न करने का फल न चाहना, तीन हो जाएगा कर्मयोग का अनुसार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, इतनी मुश्किल बात है, बुराई नहीं करी वाह वाह मिले वो भी चाहे नहीं, उसे मिले वो चाहे नहीं, फल का त्याग करे और अभिमान भी मैं भला आदमी हूँ मैं अच्छा करता हूँ वो खा जाता है, ये भलाई का फल बैल खा जाता है, अभिमान तो छुरा पालन मजे को पाया है, ये अभिमान छोड़ करके सबका हित हो तो पर हित बस दिन के मन माही, अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं उनमें क्या बात हुई है, उनमें अपनी एक इष्ट माना है और दूसरा का बुरा नहीं करना है, किसी का भी बुरा नहीं करना है, हनुमान जी महाराज लंका में गए तो सब खोज करते रात्रि में बैठे वो बैठे इधर तो विभीषण ने करवट बदली तो भगवान का नाम लिया, वो नाम लेने से गए ये सज्जन है, भगवान का नाम लेता है तो सज्जन है, तो शत्रुओं के गांव में जाकर परिचय अपना करना है वो गलती की बात है, नीति की बात नहीं है, परंतु मैंने कहा तो साधित हो इन कार्य हानि, कितना विश्वास है, साधु तो हो इनकार जाने, साधु पुरुष से हानि नहीं होती, तो इनसे हटकर ये पहचाने, हटकर ही पहचान करूंगा, क्यों साधु साधु पुरुष है, भगवान का नाम लेता है, हमारे एक साधु भाई विषम है, जोधपुर की बात है, बहुत वर्षा जितना पड़ता था, तो भिक्षा को गए तो भिक्षा ले आया तो हंसने लगे, वो क्या बात हुई क्या क्या मिल के नहीं मानते हमारे को। एक भाई का कुमारियों ढका हुआ था, बंद नहीं था, तो मैं कुमारपुर चला गया, वो स्नान कर रही थी, तो स्नान कर रही थी मैं गया, ओ महाराज मैं जन कोई मिल का आ गयी, अब सारी तो मिल के नहीं है, मैं जनो कोई मिल का आ गयी। तो साधु पर इतना विश्वास है, माँ बाप है, स्वाभाविक लोगों का एक भाव है महाराज गहरा, मैंने कोई भी नहीं कहा, हमारे तो मैंने नहीं मानती लोग, परंतु स्वाभाविक है साधु तो वो इनकार जानी, ये बात भीतर बैठी हुई है साधु ऐसा है। तभी तो रावण के वो काले में गए कपट मुनि के साधु तो चली, तो लोग फंस जाते हैं इसमें, साधु वैसे फंस जाते हैं, कैसे साधु जो हाथ फेरे अपना बात है, तो साधु तो वो इनकार जानी, जब आप कोई किसी का बुरा ही नहीं चाहोगे आप सहने कैसे होंगे, दुनिया की हानि कैसे होगी, अगर दुनिया की हानि नहीं हो तो आपको बड़ा भारी लाभ होगा, हानि करने वाले की जितनी हानि होती है उतना दूसरों की हानि होती है, चोर का जितना नुकसान होता है चोरी करने से जिसकी चोरी की उतना नुकसान नहीं होता, उसके तो वस्तु वस्तु गई, और इसका भीतर में चोर भाव बन गया, चोर भाव करना चोरी भीतर में बैठ गई, वह चोरी बैठी तो पाप उठा है, वो तो शुद्ध हुआ है उसका तो पाप कटा है, और ये पाप जड़ बैठ गई, पाप करने की नींव लग गई, बीच बीज बैठ गया पाप करने का, तो दूसरे का हानि करने वाले का हानि बहुत ज्यादा होती है, परंतु ये बात आप लोग कृपा कर समझ लो अच्छी बात है, हमारी समझने की ताकत नहीं है, बात ऐसी है जो दूसरे का बुरा नहीं करता उसका बड़ा भला होता है, जो बुराई करता है दूसरे की बुराई थोड़ी होती है अपनी बुराई ज्यादा होती है, अधिक नुकसान होता है अपने अपने स्वभाव बिगड़ता है न, उनका तो वस्तु बिगड़ी स्वभाव थोड़ी बिगड़ा है, जिसकी चोरी कर ली उसका धन गया पर मन धो गया है, वे भीतर से दुराचार थोड़ा ही हुआ, दुर्गुण थोड़ा ही हुआ है, हानि थोड़ी हुई उसकी, चोरी करी उसकी बड़ी भारी हानि होगी, भीतर में चोर भाव बैठ गया, देखो पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है, लोग समझे चोरी करने से चोर होता है ना, पहले चोर होता है फिर चोरी करता है, चोरी करने चोर भाव दृढ़ हो जाता है, वो मजबूत हो जाती वो पक्का हो जाता है, पर चोर पहले बनता है, जो विचार करता मैं चोरी नहीं करूँ मैं शाहूकार हूँ, वो चोरी नहीं कर सकता, कर सकेगा नहीं, कैसे करेगा चोरी, कर ही नहीं सकता, तो भीतर से चोर बनता है पहले फिर चोरी करता है, फिर चोर भाव दृढ़ होता है, वो अपने स्वभाव में आ जाता है, जिसकी चोरी की क्या नुकसान, धन का नुकसान है, धन तो नष्ट हो जाता है, आता है चला जाता है, उसमें खुद की क्या हानि हुई, हानि हुई धन की पदार्थ की बाहर की हानि हुई या उस भीतर की हानि हुई, बड़ी तो बुराई करने वाले की भीतर से बहुत बड़ी बुराई होती है, यार बुराई न करने से भीतर की बड़ी प्रसन्नता और बड़ा आनंद होता है, भीतर बड़ी प्रसन्नता रहती है, भाई हमें नुकसान किया नहीं, बड़ी शांति रहती है, ये बात आप देखो देखो ये हम लोगों देखी हुई है समझी हुई है पढ़ी हुई है, अपने पर आफत भी आ जाए दुख आ जाए तो मन में सोचो ना कि हमने तो कोई बुराई नहीं करी है, हमने तो किसी का नुकसान नहीं किया है, तो फिर डर किस बात का, तो निर्णय करो हमने गलती करी है वो हमारा नुकसान करने वाली चीज है, इस वास्ते दूसरे का नुकसान करो तो अपना नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इस वास्ते बुराई आती है जो जिसके भीतर बुराई है उसका बुरा बहुत होता है ज्यादा होता है, ये अगर समझ में आए तो बुराई छूट जाएगी, अपना बुरा कौन चाहता है भाई, पशु पक्षी हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित रहित जानते हैं तो हित अपना सब जानते हैं, तो बुराई करने वाला अहित बहुत होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, परंतु समझता है ठगने में इसके रूप में ठग लिया, पर तो मुफ्त माल मिल गया, माल तो मुफ्त में मिला है पर भीतर में दशा क्या हुई है, ये माल तो यहाँ रह जाएगा, भीतर की दशा साथ चलेगी, साथ न लोग कहाँ कंठ कष्ट देगी, सोचते नहीं। सत्संग से ये बात होती है, मत भाई पुस्तकों से सत्संग से बातें बहुत मिली है, मेरे को तो मिली है ऐसी बातें, हमारा लाभ हुआ है, सत्संग से लाभ हुआ है, अच्छी सत्संग पुस्तकों से लाभ हुआ है, सत्संग से बहुत लाभ होता है। भजन साधन करने बैठते हैं उस समय में बुरे बुरे भाव पैदा होते हैं। देखो इसमें एक बात बताऊं, भजन करते समय जो बुरे भाव पैदा होते हैं वे पैदा नहीं होते हैं, भजन करने से बुराई निकलती है। जैसे किसी मकान में धुआं बंद हो और खोलते ही धुआं निकलता है तो वो धुआं पैदा नहीं होता है, कम होता है। इस तरह से भजन स्मरण करने से बुराई निकलती है तो प्रसन्न होना चाहिए, बुराई निकल जाएगी। बुराई आती नहीं है, दरवाजे पर आता हुआ भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है। जब आपकी नियत अच्छी भजन में लगोगे तो बुराई पैदा नहीं हुई, बुराई निकलेगी भीतर की। सत्संग करने वाले भाइयों से मैं कहता हूँ, आप लोग स्वयं विचार करो, ऐसे कई भाई मिले मेरे, बहुत बातों से प्रश्न हुआ है मेरे सामने, लोगों ने कहा है कि भाई महाराज बहुत बुरे बुरे पैदा होते हैं, वो पहले जीत हो गए ना, पहले जीते तो बात ही नहीं, पहले तो बहुत फायदा हुआ है, मन लगता है और बहुत फायदा हुआ तो निकलते है कि नहीं, आ रहे हैं तो बढ़ना चाहिए, अगर बुरे भाव पैदा होते हैं तो बढ़ना चाहिए बुरे भाव, कहते पहले से तो बहुत ठीक है, तो इसे सिद्ध क्या हुआ, कई आदमियों से हुई बात में, पहले से ठीक हो, पहले से तो बहुत ठीक है, तो बुरे आते नहीं, वे निकलते हैं। भलाई करे तो बुरे तो निकलेगी, खराबी निकलेगी, नाली साफ करोगे तो साफ करे दुर्गंध फैलेगी, और दुर्गंध फैलती नहीं है, दुर्गंध साफ निकल रही है, अब साफ हो रही है वो, इस तरह से बुराई निकल रही है। नियत अच्छी करके भजन ध्यान में लगेगा, बहुत हलचल होगी भीतर में, अपने मारवाड़ी में कोई गोटा उठेगा निकल जाएगा, निकल गए खत्म हो जाएगा, आवे आवे मन हो गए तो बरसों तक नहीं मिटेगा, क्यों आवे मान लिया आपने तो आवे मान लिया कैसे मिटे, इस बार निकल रहे हैं, घबराना नहीं चाहिए। सत्संग में लगो और पूछो बात क्या क्या अड़चन है, ये बातें पूछने की है, ऐसे पूछो समाधान मिलेगा, हमारे तो फायदा हुआ पूछने से भी, सत्संग से फायदा हुआ, पुस्तकों से हुआ और पूछने से हुआ, कई कई अड़चन ऐसी आ गई पूछे क्या बात पूछे, पट शांत हो जाएगी, तो बड़े भीतर में हलचल हो जाए, पूछा ऐसी बात हमारी बीती हुई है, तो इसके पीछे पड़ जाए तो लाभ होता है, तो बुराई छोड़ जाती है लाभ हो जाता है, तो अपने बुराई छोड़ना है भाई। नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 12 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।